опы, демагоги, враги со своими стягами, супраць их тихары, космонавты с ментами, боевый арсенал, так бы мовить, опора, пеленгуя звонки гебентура контора. МТС и Велком рапортуют увишно, все как есть, так и есть. Мантры лье БТ Кришна. Операция И, шлях до дому, не урада. Формируешь их ты, генерал бой отрада. Митька в бункер залез, не видать Митрохвана. А на площадь кулеш за цара и за пана. Кадры гвалту, напад понесли из интернета, небы спас на крыви били жорстка поэта. Недоверки змели. Пахан просто шалее. Б'ють Ірину хваліб і скрутілі Андрея. Усхадзіўся пасля. Звяз Европы, парлямант. А мецяй на весь свет ушчыніў крыкі лямант. Не аддам. Защищу сваю ладу, карону. Мне выбраў народ. Буду з ім я даскону. Было гэта тады, калі Рашкіны фаны присылали гонцов подтримать Митрохвана. Что было, не сплыло. Хвилареты, кирилы, фимиям пахану незамарно курили. Сотни людцов сгубил, посадил хан за краты и кричал, и хрипел. Яны все виноваты. Тут бы и казцы конец. Одна только причина не забыть. Есть еще героиня-девчина. Девка-жар. Жанна Дарк, Бадунова Палута, заканчэнне маё пазітыўна і крута. Гераіню завуць проста Вольга, Вальжына, і накліча на сход, а за ёю дружына. Звон свабоды гучыць з Гомуля, Слуцка, Дэліды, дзецюкі на падвор, маюць гострыя дзіды. Мітрахвана вязуць не ў Варшаву, не ў Прагу, на парасткі, не ў Дразды, а на лаву Гаагу. А на плошчы сцягуюць. Плошча зновку гудзе, ідуць людзі навечы, як Христос па вадзе. Алесь Мара чытаў фінал сваёй казкі «Былі». Ёю мы завершаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду, пра свабоду дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.